Suzanne Bosman. Goedemiddag. Als zich bij het internationaal strafhof een serieuze getuige meldt tegen Vladimir Poetin, dan klinkt dat als heel wat. Maar de berechting van de Russische president, laat staan een straf, komt er geen stap mee dichterbij. Wat is überhaupt de zin van het strafhof als grote spelers als Rusland, Amerika en China zich daaraan onttrekken? Dat bespreken we onder meer in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De hele fractie van Forum voor Democratie is geschorst. De Kamerleden Baudet, Van Meijeren en Jansen mogen een week lang niet meedoen met debatten, omdat ze hun nevenfuncties niet hebben doorgegeven. Naast hun werk in de Kamer hebben ze een bedrijf dat maaltijdboxen verkoopt. De inkomsten daarvan hebben ze niet doorgegeven, terwijl dat verplicht is. De Forumleden mogen nu wel blijven stemmen. Door het kerstreces komt de straf neer op 2 dagen. De man die in maart een gezin van 4 mensen doodreed op de A59 krijgt 10 jaar cel en tbs. Het gezin uit Raamstonkveer met 2 ouders, hun zoon van 13 en dochter van 10, was onderweg naar huis na een etentje voor de verjaardag van de vader. De 10 jaar cel die de rechter nu oplegt is hoger dan de eis van 7 jaar, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. De rechtbank vond die eis veel te laag. Ze vonden het rijgedrag van de G extreem gevaarlijk. Hij reed zeker 225 kilometer per uur waar je 130 mocht. En ook had hij veel meer gedronken. Hij filmde zijn autorit ook, dus hij had ook niet beide handen aan het stuur. En het was ook niet de eerste keer dat hij met alcohol op achter het stuur kroop. Had zijn rijbewijs al eerder verloren. Werd ook al behandeld vanwege alcoholgebruik. Dus ja, hij had gewoon beter moeten weten, zei de rechter. Thomas de G. mag na zijn celstraf en tbs-maatregel ook 10 jaar lang geen voertuig besturen. Staatssecretaris Van den Burg zegt niet te denken over opstappen nadat zijn eigen VVD een motie heeft ingediend om zijn spreidingswet te vertragen. Die wet wordt in januari behandeld door de Eerste Kamer. Ondanks een verzoek aan de Hoge Raad wordt de Deventer-moordzaak niet opnieuw bekeken. Die zaak die draait om de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg. Haar financieel adviseur werd daarvoor veroordeeld en hij heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. Een verzoek van de advocaat om de zaak te herzien is nu dus afgewezen. En het dodental na de aardbeving in China blijft oplopen. Er zijn nu 126 doden en ook honderden gewonden. De beving was in het noordwesten van China, had een kracht van 6,2. Duizenden huizen zijn ook beschadigd geraakt. In Den Haag is de informatie vandaag officieel gestart. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn vandaag samen met hun secondanten in gesprek. De partijen gaan in deze eerste fase praten over onder meer de grondwet en de democratische rechtsstaat. Veel wil PVV-leider Wilders er nu niet over zeggen. Wij gaan u alleen vertellen dat we er heel veel zin in hebben. Heel goed dat we erover gaan praten. Veel vertrouwen in dat op een goede afloop kan rekenen. En daar houden we het bij tot voor de komende weken, maanden, weet ik hoe lang het duurt. VVD-secondant Hermans zegt dat de rechtsstaat en de grondrechten belangrijke onderwerpen zijn. Over de rechtsstaat en over grondrechten hoef je wat mij betreft niet te onderhandelen. Het is wel goed om met elkaar erover te spreken. En dat ook tegen elkaar uit te spreken. PVV, VVD, NSC en BBB hebben samen een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Maar ze zijn er nog niet uit of en in welke vorm ze een kabinet kunnen vormen. In de loopgraaf in Oekraïne hebben Russische troepen last van het muizenvirus, zegt de Oekraïnse inlichtingendienst. Doordat het buiten kouder wordt, zoeken muizen en ratten de warmte van de loopgraven op. Maar daardoor verspreidt het virus zich onder de Russische militairen. Die krijgen koorts, veel hoofdpijn en ook last van hun nieren. Volgens de inlichtingendienst klagen de Russische soldaten over een gebrek aan medische hulp. Rusland heeft nog niet gereageerd op het bericht. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en dan klaart het ook op. De temperatuur daalt vannacht naar rond de 5 graden. Morgen af en toe zon, in de ochtend vooral in het noorden buien. Later op de dag op meer plekken regen. Het wordt al maximaal 10 graden. Renate, dankjewel. Bij de ANWB voor de files. Dennis, mooi. Is het al druk, Dennis? Ja, zeker. Voor dit tijdstip is het al flink druk op de weg. De meeste files staan in de Randstad. Er zijn nog niet veel bijzonderheden, maar wel op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Want daar heb je een kwartier extra nodig tussen Vinkeveen en Maarsen. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je hebt meer vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen de Keteltunnel en Zoeterwoude-Dorp doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en Rotterdam Overschie en voor de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos.

Grensoverschrijdend als in het gedrag van managers met name. Dat wordt heel erg veel aangegeven. Houden elkaar ook de hand boven het hoofd. Kritiek wordt afgestraft. Het laten weten ook. Het bekendmaken ook. Dat kennen we natuurlijk wel uit de klokkenluiders. Mensen worden dus ook, terwijl wij dit gesprek voeren, komen mails bij ons binnen van ja, ik ben zo iemand, men is mij eruit aan het werken. Dat soort teksten krijgen wij binnen. Dat is dus ook blijkbaar de reactie. Ja, en dat moet stoppen. En wel vandaag. En daarom komen we er ook mee naar buiten. Maar als je dus kritisch bent, dan word je ontslagen op het ministerie. Nou ja, dat is wat wij teruggemeld krijgen. En dat heeft ermee te maken dat in 71% geeft men aan dat de leidinggevende en het hoge management, dat daar de oorzaak zit van het grensoverschrijdend gedrag, is ons niet onbekend. We hebben onlangs een wat breder onderzoek landelijk uitgezet. Daar kwam de helft eruit, maar dit is wel extreem hoog met meer dan 70%. Mm-hmm. En u zegt het gaat om ernstige verhalen. Ik begrijp uit uw persschrijven tot gedachten aan suïcide aan toe. Ja, dat is ook de reden waarom we nu dit groot maken. Dat is natuurlijk heel, heel ernstig. Ik bedoel, als je je baan hierdoor kwijtraakt als slachtoffer, dat is heel erg. Als je op non-actief wordt gezet, is heel erg. Mensen zitten met burn-out thuis, dat is ook heel erg. Maar als je zo, rond deze dagen zelfs ook, met suïcidegedachten loopt, en we proberen natuurlijk alle zorgvuldigheid in acht te nemen, maar dan denk ik van ja, nu wij hiervan melding hebben gekregen, ik kan het ook niet meer niet weten, als u begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dit is zo ernstig. Dat u zegt, er moet vandaag eigenlijk al iets gebeuren, zegt u. Wat dan? Ja, dat als eerste nu steun voor de mensen die zo erg in de problemen zitten. Die helpende hand moet wat mij betreft vandaag nog aangereikt worden. Op de tweede plaats, al die procedures die nu lopen om mensen te ontslaan, die moeten echt bevroren worden of ongedaan gemaakt worden. En er moet opgetreden worden tegen leidinggevenden. Ik vind het onbestaanbaar. Iedere keer weer. En we zien het overal, we zien het ook hier, dat uiteindelijk de slachtoffers degene zijn die richting de uitgang gewerkt worden. En de leidinggevende, slecht functionerende managers dus, die op deze manier managen, daar kunnen we zonder. Maar de praktijk, en dat zie je dus ook hier, is dat zij niet degene zijn die moeten vertrekken. Die werknemers zijn degene. Gewoon die mensen van de werkvloer die onze samenleving draaiende houden, die worden hier het slachtoffer van. En dat moet stoppen. En wel vandaag. Ja. In der tijd, onderwijsminister Dennis Wiersma, die stapte op nadat er verschillende klachten waren van medewerkers over zijn gedrag. Lammert, we hebben dit natuurlijk ook voorgelegd bij het ministerie. Hoe reageert VWS op de bevindingen van FNV? Ja, het ministerie laat ons weten geschrokken te zijn van de resultaten van FNV. Er is nu ook besloten om nieuw onderzoek te doen. De secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar dus van het ministerie, zegt tegen ons, ik citeer, de uitslag van de enquête onder een deel van onze medewerkers is confronterend. Ik denk als eerste aan de medewerkers die het betreft. Wat moet het moeilijk voor hen zijn geweest om je niet veilig te voelen op je werk? Het doet pijn dat er medewerkers zijn die zich niet veilig voelen. We nemen dit signaal uiterst serieus. En wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, moeten en willen we dat aanpakken. Elke VWS-medewerker moet zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen. Daar doen we alles aan. En VWS kan verder niet zeggen hoeveel meldingen er bij hen zelf bekend zijn. Ja, mevrouw Jonker de Jong van FNV, wat denkt u als u deze reactie hoort van VWS? Nou, ik heb veel contacten afgelopen dagen met de secretaris-generaal gehad. En hij maakt op mij een oprechte indruk, geeft hij mij. Alleen, wat nodig is, ik hoef niet overtuigd te worden. Hij moet de mensen van die werkvloer overtuigen dat ze veilig zijn op zijn ministerie. Maar dat zijn ze nu niet. Dus dat zijn ze nu niet en ze zijn ook sceptisch. Ze zijn ook sceptisch over de top van de organisatie. Dus ik denk als ik zo'n bericht hoor van nou, dat klinkt best goed. Alleen het is totaal niet relevant wat ik ervan vind. Het is relevant wat de mensen op de werkvloer ervan vinden, of ze hiermee geholpen zijn. Maar en ik zie dat hij, ik bedoel, en dit is zo systemisch. Dit heb je ook niet zomaar opgelost. Maar wat er wel nu nog nodig is een extra handreiking, misschien wel richting al die die medewerkers. Dat ze daar diep induiken van wie zijn de medewerkers die nu misschien zelfs gevaar lopen. En wie zijn de medewerkers die op dit moment, zoals die mevrouw dat richting mij nu mailt, op dit moment, terwijl wij hier nu over spreken, eruit gewerkt wordt. Dat soort dingen, dat moet natuurlijk wel nu stoppen. En dus nou ja, goed, ik val in herhalingen. De secretaris-generaal moet vooral zijn mensen overtuigen. En heeft u dan als vakbond ook een overzicht om welke leidinggevende het dan gaat die problemen veroorzaken voor uw medewerkers? Nou, het is leidinggevende meervoud. Dat weten we ook vaak. Het zit in allerlei lagen vaak ook. Ik denk alleen niet dat het heel nuttig is om dat te pinpointen op één precies iemand. Want anders wordt het ook weer veel te snel als incident weggezet. Ik weet niet of het breed VWS is of zich tot een aantal afdelingen beperkt. Dus het onderzoek, dat lijkt mij heel erg hard nodig om de onderste steen boven te krijgen. Maar... hier is echt wel iets meer aan de hand dan een enkel incident, een enkele leidinggevende. Hier is echt sprake van een cultuur, denk ik, en die gekeerd moet worden. Ja. Is dit, want op een gegeven moment heb ik de indruk dat we u bijna elke maand spreken over een onderzoek ongeveer van deze strekking. Hè? De vorige keer hadden we het inderdaad over leidinggevenden die dit soort zaken niet serieus nemen, die elkaar de hand boven het hoofd houden. Nu dit verhaal over VWS. Gaat u ervan uit dat het alleen bij dit ministerie is? Of hebben we toch te maken met iets wat veel systemischer is? Wat zich, hè? Want dit is ook nota bene een overheidsorganisatie. Het is systemischer. We hebben natuurlijk Gelderland gezien, de provincie. We hebben OCW gezien. We waren nota bene ook in iets op het spoor in de gemeente Den Haag. Ook heel ernstig. Maar we hebben nu prioriteit hieraan moeten geven. Ik denk dat door de hele discussie, die natuurlijk ook door de regeringscommissaris op gang is gebracht. Marja de Hamer. En die natuurlijk uiteindelijk door Boos en alles wat daar naar boven is gekomen, dat dit meer aandacht heeft gekregen. We zitten denk ik nu in een soort overgangsfase. We hebben dit zijn arbeidsomstandigheden. Hè? Dus dit is wat mij betreft hardcore vakbondswerk. Wij geven hier ook prioriteit zelf aan om dit bloot te leggen. Want nu is wel het moment dat ook moet veranderen. En ik denk, als je ziet, en ik hou wat dat betreft ook een klein beetje mijn hart vast in relatie tot de formatie. Omdat er wordt altijd toch een beetje laatdunkend, ook door bepaalde politieke partijen gedaan, over ambtenaren. De overheid kan wel kleiner, kunnen we niet minder ambtenaren? Ik hoor het ze zeggen. Ja. Nee, we kunnen niet zonder minder ambtenaren. Want nee, dat zijn de mensen die ook in de huidige politieke impasse die samenleving gewoon draaiende houden voor ons. En dat moeten ze veilig kunnen doen. Vandaar dat u veilig, en wij vandaag, zouden met z'n allen hier heel verontwaardigd over moeten zijn. Ja, ik hoor het bij u tot slot even. Ik begrijp dat u zegt er moet een onafhankelijke commissie komen waar iedereen zich kan melden met dit soort verhalen. Het is altijd een beetje een dooddoener. Mensen kunnen zich natuurlijk ook bij ons melden. Het ministerie heeft geloof ik nu ook iets aangeboden als een meldpunt. De vraag is natuurlijk wel, hoeveel meldpunten heb je nog nodig? En u zegt van ja, 6000 mensen werken er, 100 hebben er gereageerd. Het is niet representatief, maar dit zijn wel 100 meldingen al te veel. Dus actie kan ook wat mij betreft nu al ondernomen worden. Ja, ik dank u wel. Kitty Jong was dat, vicevoorzitter van FNV. We hadden het ook even over mensen met suïcidale gedachten. Zit u zelf knel of kent u iemand die in de problemen zit? Dan kunt u altijd bellen met 113, gratis naar 0800-0113. Of kunt chatten met de medewerkers daar. Op de Waalstorpervlakte zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog op meer plekken verzetstrijders zijn gefusilleerd dan tot nu toe werd aangenomen. Hoe dat precies zit, dat zocht onze verslaggever uit. Die was daar met een onderzoeker. We horen zo meteen meer over. Voor het verkeer, naar Dennis. Nou, het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip dinsdag. Dat is voor een groot deel te danken aan het regenachtige weer. Maar ook door ongelukken. Op deze twee wegen heb je door ongelukken de meeste vertraging. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Maarsen doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. En ook 3 kwartier vertraging heb je op de A9 naar Alkmaar tussen Vels en Akersloot. Hier zijn 2 rijstroken afgekruist. Eén vandaag. Nou, maar we gaan sterren kijken. Ja, op zoek naar de ster van Bethlehem. Ja, al wordt dat wel een uitdaging, want door lichtvervuiling hebben sterrenwachten steeds meer moeite om nog goed in het heelal te kunnen turen. De sterrenwacht van het Zeeuwse Oostkapelle luidt dan nu ook de noodklok. Want door de toenemende kunstverlichting staat de toekomst van de sterrenwacht zelfs op het spel, zegt Klaas Jobsen. Hij legt uit waar ze precies last van hebben. Dat is dikwijls buitenverlichting en zeker nu de overal overgeschakeld wordt op LED-verlichting. Die is wat feller, is wat witter van kleur. En de kleur wit is voor ons heel moeilijk weg te filteren als astronoom. Want vroeger was het meer geel en daar hadden we wel filters voor. Maar ja, de kleur wit is ook sterrenlicht, dus dat kun je niet wegfilteren. Ja, en deze maand is het helemaal hommeles met al die witte LED-kerstverlichting overal. Ja, nou, je ziet wel dat het wat meer is nu. En er komt ook, er zit nu geen blad aan de bomen. Het is heel vochtig weer, dus dat verstrooit wat meer. Dan vinden we het op zich niet zo erg, hoor, want kerst, nou ja, als je alleen in de kerst verlicht, kerstperiode een beetje verlicht. Maar dat dan weer graag half januari uit, hè, zeggen we dan. Ja, deze mensen moeten toch te helpen zijn. Zijn er dan geen regels voor kunstverlichting rondom een sterrenwacht? Dat daar bijvoorbeeld een corridor is of een kerstverlichtingvrije zone? Goeie vraag inderdaad. Nou, dat vroegen we onszelf eigenlijk ook af, want wij zijn wel amateur sterrenwacht. Maar we hebben wel de bestemming sterrenwacht in het buitengebied, qua planologisch. Maar ja, eigenlijk niemand kan daar een antwoord op geven. Dus dat zijn we een beetje aan het uitzoeken. Wat het nou voor ons betekent dat wij wel een bestemming hebben, maar dat we daar niet zoveel rechten aan kunnen ontleden. Maar goed, verbieden en boetes opleggen is één ding. Jobse hoopt vooral dat door aan de bel te trekken er wat meer bewustwording komt. Want ja, de meeste mensen hebben volgens hem gewoonweg geen idee dat ze aan lichtvervuiling doen. Heel veel mensen hebben het nog steeds niet echt in de gaten, hoor, wat ze doen. En dan, we nodigen ook nog wel eens mensen uit hier om kom eens een keer kijken. En dan zie je het vanuit het donker naar het licht toe, het probleem eigenlijk. Want de meeste mensen kijken vanuit licht naar donker toe. Die zeggen, goh, wat is het donker? Nou, wij kijken andersom en dan zeggen, hé, dat is wel erg licht nu. Dus, ja, prachtige filosofische vraag ook. Kijk je vanuit het licht naar het donker of vanuit het donker naar het licht? Zum hell sehen muss es dunkel zijn. Kijk, inderdaad. Nou, Klaas Jobsen ziet in ieder geval donkere wolken zich samenpakken boven de sterrenwacht. En daarom doet hij een oproep. Ja, sowieso kom eens een keer kijken. We nodigen meestal mensen uit van als ze het een keer zien wat ons probleem is, dan is het meestal wel op te lossen. En dat geldt eigenlijk voor heel Nederland, hoor. Want ik ben niet de enige sterrenwacht die daar last van heeft. Maar ja, probeer een beetje zuinig te zijn met verlichting omhoog. En je mag best de kerstboom aansteken. Maar moet die om 5 uur 's nachts ook nog branden? Dat kun je je afvragen. What you have is enough. What you want with so much stuff. What you need is a hope. From a passenger you love, one you love, one you love, one you love, one you love. Write a book, change your name, run 1,000 miles away. Bite the hook, change your game. The same. Happy ever after. Travis, a mother. Op de Waalsdorper vlakte zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog op meer plekken verzetstrijders zijn gefusilleerd dan tot nu toe werd aangenomen. Dat stelt althans de vereniging 18 juni. Dat is een organisatie die de zichtbaarheid van gesneuvelden wil vergroten. Op de Waalsdorper vlakte zijn tussen 1941 en 1945 door de bezetter meer dan 250 mensen geëxecuteerd. Na de bevrijding zijn er 220 lichamen opgegraven, waarvan er ruim 20 nog steeds niet zijn geïdentificeerd. Beroepsmilitair Julian Wouters is voorzitter en is al jaren op zoek naar de overige stoffelijke resten van verzetstrijders. Maar hij zegt dat hij hinder ondervindt van waterleidingbedrijf Dunea. Een verslag horen we nu van Sander het Sas. Waar lopen we nu eigenlijk heen? We lopen nu naar het monument dat afgelopen zaterdag is onthuld voor de gesneuvelde militairen die in mei 1940 zijn omgekomen. Terwijl het een beetje regent, valt mee hè, vandaag. Ja, kijk, in Nederland regent het natuurlijk vaker wel dan niet. Op dit terrein, waar toch heel veel gebeurd is, lijkt het wel vaker te regenen. Nou, u ziet ook gelijk het monumentje. En dan staat er eer aan de gevallenen. Betreed deze locatie met gepaste eerbied. Nou, dat zullen we doen. En ik hoop dat nu andere mensen dat ook zullen doen, want eerder was hier niks terug te vinden. Dus men dacht gewoon een bos en liep hier gewoon met een hondje. Maar nu zien ze toch dat hier mensen gevallen zijn. Ja. U bent van de Vereniging 18 juni. Wat is dat voor een vereniging? Ja, Vereniging 18 juni is een club mensen, vereniging zegt al. Maar wij willen de zichtbaarheid van gesneuvelden in de maatschappij vergroten. Wij vonden namelijk dat dat te veel naar de achtergrond is gegaan. En dat er niks terug te zien was in onze maatschappij voor de offers die gebracht zijn. Kijk, kom je in Engeland, Frankrijk en ook in België, die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt, dan zie je dat overal. En hier lijkt het wel gewoon in de schaduw van de tijd te verdwijnen. En hoe komt dat dan? Nou, enerzijds ligt het aan onze cultuur, denk ik. We hebben geen militaire cultuur, zoals de Britten en de Fransen. Nou, we houden niet van parades ook, hè, bijvoorbeeld. Nou, wij wel. Ja, hè? Maar de Nederlander in het algemeen. Correct, ja. De Nederlandse cultuur die wilde toch niet zien, liever. Nee. Hoewel dat heel vreemd is. Hè? We zijn hier op de Waalsdorper vlakte. Hè? Dit is hele bijzondere grond eigenlijk. Ja, dit is, zoals ik dat altijd noem, heilige grond. Vanwege de dingen die hier gebeurd zijn. Natuurlijk was in de mei 1940 was hier kamp Waalsdorp. En dat is gebombardeerd 2 keer met een luchtaanval. Met dus 10 slachtoffers tot gevolg. Maar later in de oorlog, tijdens de bezetting, werd deze hele duinstrook gebruikt als fusilladeplaats. En niet zomaar fusilladeplaats, maar om mensen te laten verdwijnen, om nooit meer teruggevonden te laten worden. Er zijn ongeveer 250 namen bekend en er zijn 232 mensen teruggevonden later, na de oorlog. En dat is allemaal op basis van ooggetuigen geweest. U heeft recent nieuwe dingen ontdekt. Wat was dat? De meeste mensen kennen natuurlijk het monument hier verderop, de Waalsdorp gedenksteen met de klok, de Bourbonklok. En dan lijkt het alsof alleen daar is gefusilleerd. Maar vanaf hier tot aan daar zijn mensen gevonden. En ook dat is iets waar we achter kwamen. Er is nooit in kaart gebracht waar dat precies was. Dus in die tijd, in 1946-47, werd er met een schetsje aangegeven, nou, hier hebben ze gevonden, maar niet exact. En als je bijvoorbeeld in Frankrijk komt, als er iemand gevonden wordt, dan komt daar een gedenksteentje van hier werd gevonden. Of als je in de duinen bij Overduin, Bloemendaal, daar staan ook vindplekken gemarkeerd. Ja. Dus dan bezoekers die zien ook, oké, hier zijn mensen opgegraven. Hier niet. En gaat dat nu wel gebeuren? Of wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, als het mij ligt gaat dat natuurlijk wel gebeuren. Hè? Brengen we in kaart waar iedereen gevonden is, zodat dat nog beter zichtbaar wordt. In plaats van alleen dat monument hier aan het einde. Maar goed, de kans is zeer klein, want het is een natuurgebied. En Dunea, de beheerder, die houdt alles tegen op dit vlak. Jullie mogen eigenlijk hier niet onderzoek doen? Nee, we mogen hier geen onderzoek doen. Want wij hebben dus de beschikking over drones waarmee we het terrein in kaart kunnen brengen. En dat houden zij tegen. Er werd gewoon gezegd, we hebben ze allemaal gevonden en dat is klaar. Maar als ik vraag, kunnen jullie op schrift zetten, 100% zeker, dat hier niemand ligt, dan blijft het stil. Nou, dan zeg ik, als jij niet wil laten onderzoeken, dan moet jij gewoon staan voor wat je zegt en zeggen, er ligt niemand meer. Nee. Maar dat durven ze niet. Want er zijn gewoon simpelweg nog 1500 vermisten uit de bezettingstijd. En waar zouden die liggen? Nou, grote kans dat er een aantal hier liggen. Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni in gesprek met onze collega Sandra Tsas. Dan hebben wij Dunea om een reactie gevraagd. En zij stellen tot 2 keer toe onderzoek te hebben geweigerd. En dat hebben ze gedaan op basis van kennis van het ministerie van Defensie. Want het ministerie zegt dat er geen reden is om aan te nemen dat er nog slachtoffers op de Waalsdorpervlakte zijn achtergebleven. Ook de voorgestelde onderzoeksmethode zou volgens Defensie niet geschikt zijn. En straks weer een zetelpeiling. We hebben het wat dat betreft na de verkiezingen even rustig gehouden. Maar vandaag weer een virtuele zetelstand. En die is interessant. De PVV blijft groeien. VVD verliest steun. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dit is Renate Kok. De hele fractie van Forum voor Democratie is geschorst. Kamerleden Baudet, Van Meijeren en Janssen mogen een week lang niet meedoen met debatten, omdat ze hun nevenfuncties bij een bedrijf dat maaltijdboxen verkoopt niet hebben doorgegeven en ook niet hoeveel ze daarmee verdienden, terwijl dat wel verplicht is. De Forumleden mogen nog wel blijven stemmen. VVD-staatssecretaris Van den Burg zegt geen moment te hebben overwogen om op te stappen na het voorstel van zijn eigen partij om de spreidingswet te vertragen. Vorige week werd die wet om asielzoekers te verdelen over het land uitgesteld na een motie van VVD-leider Jessel Gus. De wet wordt nu in januari behandeld door de Eerste Kamer. In Drunen in Brabant zijn bij een politieonderzoek naar illegale vuurwerkhandel 3 mannen aangehouden. In een auto hadden ze zo'n 5000 nitraatbommen bij zich. Volgens de politie werd het vuurwerk onder meer verkocht via sociale media. En zo vlak voor de feestdagen worden meer Nederlanders slachtoffer van datingfraude, zegt ING. Oplichters geven mensen dan het idee dat ze een liefdesrelatie hebben, maar het is 1 groot toneelstuk om geld los te peuteren. ING zegt rond de feestdagen meer van dat soort verhalen binnen te krijgen dan anders. Willemijn, het weer. Ja, het is vandaag een kletsnatte dag, hoewel er wel grote verschillen zijn in ons land. Want in het noordwesten is er bijvoorbeeld al zo'n 25 mm neerslag gevallen. In het zuidoosten 3. Langzaam gaat het wel droog worden vanavond. Als eerste in het noordwesten en pas in de nacht ook in het zuidoosten van Nederland. En verder is er vannacht ook wel kans op zware windstoten. Dat dan vooral in het noordwestelijk kustgebied. Verder wat opklaringen en temperaturen die langs de oostgrens dalen naar een graad of 4. Morgen wordt een dag met afwisselend zon, soms ook wat wolkenvelden en in de ochtenduren buien, in het noorden vooral. Met de koude bovenlucht kan er ook best wel wat bliksem bij zitten. Misschien ook wel wat hagel. In de middag op meer plaatsen buien en in de loop van de dag ook toenemende bewolking. En uiteindelijk gaan die buien toch wat over in regen, wat langer aan gaat houden. Het wordt morgen zo'n 7 tot 9 graden. De dagen daarna is vooral de wind echt wel een thema. Op de donderdag en de vrijdag, die gaat stevig doorwaaien. En er is kans op zware tot zeer zware windstoten. Vooral in de kuststreken natuurlijk. Ja, en richting het weekend blijft de temperatuur op een graad of 10. Is het nog steeds wel wat wisselvalliger, maar is in ieder geval weer wat minder wind. Oké, dankjewel. En voor de files, Dennis. Het is drukker dan gebruikelijk op dinsdag op dit tijdstip. Dat komt natuurlijk door dat slechte weer. Er staat nu 580 kilometer file. De meeste staat in de Randstad. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Maarsen doe je er 40 minuten langer over. Rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Ruim een half uur vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Leidschendam en de Keteltunnel. Op de A9 naar Alkmaar doe je er een uur langer over. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot staat 9 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. Een half uur extra reistijd. En in het zuiden van Limburg is er een ongeluk gebeurd op de A76. Vanuit Maasmechelen naar Heerlen. Tussen Stijn en Spouwbeek staat 4 kilometer. De vertraging is een kwartiertje. Suzanne Bosman. 1 vandaag. Met 37 zetels werd de PVV in november de grootste partij. Nu staan ze centraal in de formatie van een rechtskabinet. En nog steeds weet de partij nieuwe mensen aan te trekken. In onze peiling staat de PVV op maar liefst 47 zetels. 10 meer dus dan in november, politiek commentator Remco Teunings. Wanneer zat er nou voor het laatst zo'n grote fractie überhaupt in de Kamer? Ja, dan moeten we terug naar de zwart-wit TV, natte haartjes voor de buis. Nee, valt er mee hoor, dus zo lang niet. Maar wel 1989, CDA, 54 zetels. Dat waren overigens wel echte zetels en geen peilingzetels. Ja, want daar gaat het nu om, ja. Inderdaad. Want het is de meest recente peiling van het opiniepanel samen met Ipsos, Joyce Boverhuis van het panel. Die 47, is dat een record ook in de peilingen? Ja, dat kan je echt wel zeggen. Het is echt historisch. We moeten bijna 20 jaar terug in de tijd om voor het eerst een partij tegen te komen die ook zo hoog stond in de peilingen. Dat was in maart 2006. PvdA onder Wouter Bos, die stond toen op 60 zetels. Oké, dus we hebben het nu over een heel groot getal. Maar zie je het vaker, het fenomeen vaker na verkiezingen, dat de winnaar dat die doorgroeit? Ja, dat is wel gebruikelijk. Je zag het bij de vorige Tweede Kamerverkiezing bij D66. Je zag het bij BBB met de Provinciale Statenverkiezingen. Altijd in de peilingen daarna, dan dreunt het nog even door. Zeg maar. Ja. Dan willen mensen erbij horen bij de winnaar. Ja, dat is wel dat psychologische effect, hè, dat de winnaar trekt mensen. Ja, maar wie? Want dat is dan, hè, wie zijn dat de mensen die zich daartoe aangetrokken voelen? Want de vraag is, waar komen die virtuele zetels vandaan? Wie verliest er? Ja, nou ja, wie er verliest, ik weet niet of dat de vraag is. Want als je kijkt naar waar de zetels vandaan komen van de PVV, dan zie je, hè, de partij heeft de wind in de zeilen, bespreekt thema's die kiezers belangrijk vinden, namelijk migratie. En het trekt vooral nieuwe stemmers. Mensen die bij de verkiezingen niet zijn komen opdagen, maar nu denken, hey, die PVV, die krijgt wel wat voor elkaar, daar wil ik wel bij horen. Dus de helft van de 10 zetels wind komen van niet-stemmers. En 2 zetels van die 10 zetels, die komen van de VVD. Daar zijn toch wel veel kiezers teleurgesteld. En je ziet ook in deze peiling dat de partij daalt. Ze verliezen 6 zetels, komen uit op 18. Ja, daar vertrekken kiezers dus naar de PVV, de BBB, of zeggen gewoon helemaal niet meer te willen gaan stemmen. En ja, de andere partijen waar de PVV nu mee praat over een coalitie, NSC en BBB, die blijven vrijwel gelijk. NSC staat met 19 zetels op ongeveer dezelfde hoogte als de VVD nu. Ja, en BBB haalt er 8. Nou, die enorme klap Remco, toch, die de PVV virtueel nogmaals maakt. Ja. Wat zegt dat? Nou ja, dat inderdaad mensen graag bij die winnaar willen horen. Die denken van, ik had er misschien wel op kunnen gaan stemmen vorige maand. Ja, je ziet ook dat de druk daarmee ook wel toeneemt op Wilders. Collega Mark Bellefante sprak Wilders deze middag nog. En die zei dat hij die druk ook wel op zijn schouders voelt. Hij vond 2,5 miljoen kiezers op 22 november al veel. En dit verhoogt die druk natuurlijk alleen maar. Mm-hmm, ja. Maar betekent het ook niet dat hij meer gewicht in de schaal kan liggen bij die informatiegesprekken? Dat hij weet dat er zoveel mensen achter hem staan. Dat als er nieuwe verkiezingen zouden komen, dat hij dan nog groter wordt. Dat is de druk die hij voelt. En dat is ook inderdaad wat het enthousiasme bij de andere gesprekspartners voor nieuwe verkiezingen wel doet afnemen. Want je ziet dat in ieder geval geen zin heeft, die weg. Ja, Ja want je weet, ze nemen daar ook kennis van. Ja. En ze nemen dat echt wel met zich mee. Ja, maar het gaat natuurlijk om de echte zetels natuurlijk. Hè. De peilingen geven trends en die zijn niet onbelangrijk. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon hoeveel bankjes die daar in de Kamer hebben. Nou, ik begreep wel dat Geert Wilders op Twitter X, het voormalig Twitter, snel reageerde toen hij onze... Ja, dat lijkt me logisch. Dit is hartstikke goed nieuws voor hem. Ja. Ja. Toch nog even naar de VVD. Joyce, die toch flink verliest. Hè? Je zei niet alleen aan de PVV, ook aan andere partijen. En mensen die zeggen, ik ga helemaal niet meer stemmen. Precies, ja. Wat gaat er fout, hè, als jij zo naar die resultaten kijkt bij de VVD? Nou, eigenlijk in één woord, teleurstelling. Ja, hè, ook mensen die dus niet meer stemmen zijn teleurgesteld over wat zij noemen het politieke gekonkel. Meteen na de verkiezingsuitslag werd al gezegd, wij gaan niet met de PVV willen regeren, we gaan alleen gedogen, wij moeten pas op de plaats maken. Terwijl veel kiezers wel willen regeren. Ja, en ze zien een partijleider, Dylan Jezilkus, die wispelturig gedrag vertoont door als VVD eerst voor de spreidingswet te zijn en die daarna af te willen remmen. Ja, er wordt wel verdeeld gedacht over de spreidingswet door VVD-kiezers, maar dit vinden 4 op de 10 toch niet handig gedaan. Want ja, belangrijker dan die spreidingswet vinden kiezers namelijk dat ze wat moet doen aan die instroom. Daar willen kiezers dat ze op doorpakt. Ja, en dat moet ze doen door te gaan regeren. Mm-hmm. Ja, en terwijl ze toch hun kiezers regelmatig consulteren bij de VVD. Die strategie, Ik weet niet of je kunt zeggen dat het nergens op lijkt, maar er gaat dan ook een hoop mis. Ja, ze zijn eigenlijk wanhopig op zoek naar controle. Ze hebben natuurlijk 13 jaar in de driver's seat gezeten met Rutte als premier. In de campagne gaf Jesse Guus de PVV de ruimte door te zeggen dat ze acceptabel waren als coalitiepartner. Mm-hmm. Op het gebied van migratie wilde ze campagne gaan voeren. Als je dat wil met de PVV gaan doen, dat is eigenlijk alsof je Messi uitnodigt voor een wedstrijdje balletje hoog houden. Want dat is natuurlijk het terrein van de PVV. Nou, dat ging mis. Daardoor werden ze kleiner, hadden ze niet gedacht. Vervolgens kwam die move van, oké, we gaan gedogen. Nou, er zijn ook een hoop kiezers, blijkt ook uit ons onderzoek, niet tevreden over. Tijdens het debat vorige week kwam die motie over de spreidingswet. Om toch een beetje te laten zien voor aan de buitenwacht. Wij zijn echt heel taf als het gaat om migratiebeleid. Nou, dat mislukte dus ook. Dus ze zijn eigenlijk een beetje aan het zwabberen, omdat ze aan de ene kant willen laten zien dat ze inderdaad op dat gebied van migratie echt wel hard en recht zijn. Maar ze kunnen het niet echt waarmaken. Mm-hmm. Maar hoe kan dat? Het is een partij met zoveel ervaring, bestuurlijke ervaring ook. Hoe kan het dat nu in zo'n vrije val eigenlijk zit? De million dollar question die je daar stelt. Maar de conclusie is wel dat als je eenmaal die controle uit handen geeft, dat het heel moeilijk is om hem weer terug te pakken. Ja, dat, als je eenmaal een foutje maakt, want zo mag je dat toch echt wel zeggen, misschien wel een fout bij de grote F, dan kun je het nauwelijks meer corrigeren. Dan ga je zwabberend voorwaarts. En kiezers houden van duidelijkheid. Ja. Hè? De regie pakken. Ja. En je ziet nu dat ze de regie kwijt zijn. Ja. Dat straalt ook af op Jesse Guus. Dat straalt zeker af op haar. Je ziet ook, we zien in onze peiling, dat het vertrouwen in haar een flinke knauw krijgt. Nog maar de helft van de VVD-kiezers, mind you, die 3 weken geleden op haar gestemd hebben, heeft vertrouwen in haar. Bij veel andere partijen is dat gewoon nog op dit tijdstip rond de 90%. Dus het is, dit is echt wel een signaal. Mensen vinden haar onduidelijk. En ik las daar ook wel iemand die daar heel treffend over zei. Wat wil de VVD? Jesse Guus neemt steeds haar uitspraken terug. Nu weet toch niemand meer wat de koers is van de partij. Ja, en dat valt het wel samen. Ja, wat ook wel veelzeggend is dat je ook ziet dat oud-gedienden die vroeger betrokken waren bij campagnes van de VVD, bijvoorbeeld oud-campagneleider Henri Kruithof, reageert op Twitter instemmend als er allerlei vernietigende analyses verschijnen. Dus dat, er is echt wel onvrede in die partij. En de mensen die vroeger inderdaad aan die touwtjes trokken, die zien dat het helemaal misgaat. Ja. Joyce, tot slot even voor hier, want het is verder na te lezen natuurlijk op onze site. En de peiling-app downloaden. Sowieso. Ja. Wat gebeurt er op links? Ja, daar is het vrij rustig hoor, dat wel. Je ziet wel dat GroenLinks-PvdA wat zetels verliest. En opvallend genoeg, tenminste ik vond het best opvallend, winnen andere linkse partijen daar niet van. D66 blijft gelijk. SP verliest zelfs 2 zetels van de 5. Die komt uit op 3. Waarschijnlijk ook wel mede door het vertrek van Lilian Marijnissen en nu een onbekende lijsttrekker. Partij voor de Dieren krijgt er wel wat bij, 2 zetels. Maar dat zijn ook weer mensen die bij de verkiezingen niet gestemd hebben. Dus dat zijn weer nieuwe zetels. Kortom, niet heel gunstig beeld voor links. Oké, zoals gezegd, het is na te lezen en na te zien op onze andere kanalen. Joyce Boverhuis, dankjewel van het opiniepanel en politiek commentator Remco Teulings. Goedemiddag. Feit of fictie? En dat gaat over, Lammert, bedreigde vogels. Ja, want afgelopen vrijdag zat vogelfanaat Arjan Dwarshuis weer bij Umberto hier op Radio 1. En die vertelde dat het niet goed gaat met de vogels. Door allerlei veranderingen in de wereld wordt een groot deel met uitsterven bedreigd. En hij komt met heel opvallende cijfers. Op iedere 8 vogelsoorten die je buiten ziet, is er 1 bedreigd. Ja. 1 op de 8. Nou, dat klinkt toch wel ernstig. Ja, tijd om dat uit te vogelen. Volgens bioloog en vogelkenner Frank van Groen is het best zorgwekkend als vogels met uitsterven worden bedreigd. Het is op zich geen goed teken, want we leven natuurlijk in een wereldwijd ecosysteem waarin alle soorten een bepaalde functie hebben. En als je soorten kwijtraakt, kan dat weer allerlei effect hebben, want elke soort heeft een bepaalde rol in het ecosysteem. Dus soorten kwijtraken, de biodiversiteit verlagen, dan maak je een systeem minder robuust. En dan is het ook veel gevoeliger voor allerlei schokken van buitenaf. Ja, en ook hij ziet dat het tempo van uitsterven de laatste tientallen jaren toeneemt. En waar komt dat nou vooral door? Ja, wereldwijd zijn er meerdere bedreigingen voor vogels, vertelt Van de Groen. In de wereld leven de meeste soorten vogels in tropische gebieden, vooral in tropische bossen. En juist die bossen die staan onder druk. Er is veel houtkap. En die vogels die daar leven, die verdwijnen dan, want die kunnen alleen maar in dat bos leven. Daarnaast is klimaatsverandering in toenemende mate een bedreiging. Vooral vogels die leven in berggebieden. En soms zijn soorten ook bedreigd door jacht of door vervolging. Maar vooral dat verlies van habitat, dat is de belangrijkste oorzaak van de bedreiging van veel vogelsoorten. En om wat voor vogels gaat het dan precies? Nou, dat varieert, want dat zijn lang niet alleen maar hele uitzonderlijke soorten die bedreigd worden, vertelt vogelkenner Nico de Haan. Het is opmerkelijk dat het ook met voor ons gevoel hele gewone vogels niet goed gaat. Neem nou de boerenzwaluw. Ik bedoel, dat is toch een hele algemene vogel. Die staat ook op de rode lijst van bedreigde vogels. Een heel belangrijk voorbeeld is de zomertortel, die vroeger algemeen voorkwam in Nederland. Er zijn er nu nog een paar honderd van die je met een lampje moet zoeken. En die verdwijnen omdat ze a. in Nederland geen kruidenrijke graslanden meer hebben, b. onderweg in Frankrijk worden geschoten, en c. in de overwinteringsgebieden gaat het ook nog eens niet goed. Dus als je dat allemaal een keer optelt, dan heb je het als vogel heel moeilijk. Zijn die vogels niet een beetje te helpen? Ja, gelukkig wel. En dat hoeft niet eens zo heel moeilijk te zijn. Neem bijvoorbeeld je eigen tuin eens onder handen, zegt de Haan. Als gewone burger kun je in ieder geval op kleine schaal zorgen dat je tuin niet vol met tegels ligt, maar dat 1/3 tegels en 2/3 groen, dat scheelt al. Het fijnstof wordt dan voor een deel weggevangen en vogels en natuur krijgen meer ruimte. Ja, en het is ook nog eens een heel leuk gezicht, al die vogels in je tuin. En het schijnt ook rustgevend te werken als je een vogel ziet. Ja, maar ik wil altijd leuke kleine vogeltjes in de tuin en krijg altijd van die hele grote exen. Ja. Maar goed, we gaan naar de conclusie, want het is helemaal off-topic. Hoe zit het met die 1 op de 8, dat ernstige verhaal? Volgens Van Groen worden alle vogelpopulaties wereldwijd goed in de gaten gehouden. Om de zoveel jaar wordt er onderzoek gedaan. En wereldwijd zijn er zo'n 11.000 vogelsoorten. Als het daar slecht mee gaat, komen ze op die rode lijst. Die heeft een aantal verschillende categorieën, van minder bedreigd tot ernstig bedreigd. En inderdaad, ongeveer 1 op de 8 soorten vogels die er in de wereld zijn, die staat dus op die rode lijst. Ja, de uitspraak van Arjen Dwarshuis is een feit. Niks aan te doen. Voor het verkeer, naar Dennis. Nou, het loopt vooral vast in de Randstad en dan weer voornamelijk in Noord-Holland. Zoals op de A9 naar Alkmaar. Tussen het Rotterpolderplein en Akersloot staat 11 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is daardoor ruim een uur. 2 rijstroken zijn dicht. En daardoor staat het weer stil op de A22 Velzen-Beverwijk. Tussen Velzen en Beverwijk over 7 kilometer. Hoe effectief is het internationaal strafhof? Een handjevol veroordelingen sinds 2002. En grote landen als Rusland en de Verenigde Staten doen niet mee. Maar de Amerikanen zien niets in dat internationaal strafhof. We will let the ICC die on its own. But it looks like the International Criminal Court may be about to lose some of its members. Als gevolg hiervan lopen oorlogsmisdadigers uit de grote landen of hun bondgenoten geen enkele kans om door het strafhof te worden veroordeeld. Ja, kan het strafhof zijn tanden laten zien? Bijvoorbeeld tegen Poetin, tegen wie begin dit jaar een arrestatiebevel werd uitgegeven. Gisteren meldde zich een belangrijke getuige bij dat strafhof. Een voormalige Wagner-officier die berichtte over oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne. We hadden het, Lammert, gisteren over de komst van deze man. Wie is hij? De voormalige Wagner-kolonel Igor Salikov. Hij zou 25 jaar actief zijn geweest als militair en zegt dat hij getuige was van wreedheden tegen burgers. Zo zag hij onder meer hoe de Russen kinderen ontvoerden uit Oekraïne. En geeft hij ook nieuwe informatie over het neerhalen van de MH17. Гибели мирные жители там. То есть здесь надо понимать, я лично туда входил. Это было такое нарратив борьбы с фашизмом. Ja, zelf zegt hij dat het interessantste dat hij meebrengt het inzicht is in de werkwijze en de commandostructuur van het Russische leger. Marcel Brus is hier, hoogleraar internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag, van harte welkom, meneer Brus. Er loopt dus wel een zaak, hè, bij het strafhof tegen Poetin, voor met name die kindontvoeringen. Zo'n getuigenis als van deze man, die Salikov, is die dan van waarde? Die is zeker van waarde, ja. Want het helpt de aanklager van het internationaal strafhof om zijn zaak verder toe te lichten. Hè. En voor die ontvoering van die kinderen vindt de aanklager al dat hij voldoende bewijsmateriaal heeft om een zaak te beginnen en een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Poetin. Maar voor heel veel van de andere oorlogsmisdrijven, die zijn vaak nog veel moeilijker. Daar heb je heel veel feiten voor nodig om een bepaalde oorlogsmisdrijf te koppelen aan degene die daar verantwoordelijk voor is. Er zitten heel veel schijven vaak tussen. En voordat je bij Poetin bent, moet je een hele lang traject afleggen. Dus hoe meer informatie de aanklager heeft, hoe beter. En deze man kan van binnenuit, als hij betrouwbaar is, kan van binnenuit allerlei informatie geven. Niet alleen over de daden die gepleegd zijn, maar ook hoe de commandolijnen daar voorliepen. Ja, precies, want hij zegt dat hij daar inzicht in gaat geven. U zegt, ja, hoe dichter je bij Poetin komt, dat is wel een stapje dichterbij gekomen. Denkt u daarmee? Ik denk dat dat daar wel een stapje dichterbij gekomen is. Er is nog geen aanklacht tegen Poetin of tegen andere militairen of hoge officieren van het Russische leger geformuleerd of openbaar gemaakt. Maar voor de aanklager wordt hier wel mee geholpen, is mijn inschatting. Ja, maar als hij niet opgepakt wordt, want hij zit daar in Rusland en hij gaat niet de grens over, want hij weet dan word ik opgepakt, zolang hij daar blijft zitten. Uiteindelijk heb je een hele mooie aanklacht en dan misschien wel een zaak. Ja. Je hebt misschien wel een zaak, maar dat is misschien niet het allerbelangrijkste wat hier is. Heel belangrijk is dat we in de wereld hebben we regels afgesproken wat wel mag en wat niet mag in een gewapend conflict, in een oorlog. Het is duidelijk dat er in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne men zich niet houdt aan die regels. Heel veel mensen zullen denken, ja, we hebben die regels daarvoor, daar wordt niks aan gedaan. Een van de stappen die aan het eind van de jaren 90 van de vorige eeuw gezet is de oprichting van het Internationaal Strafhof. Daar hebben ruim 150 landen gezegd, we gaan nu ook proberen dat heel concreet te maken. Dat we wel mensen gaan vervolgen, inclusief wanneer dat een president is van een land, kan dat gebeuren. Daarmee is nog niet gezegd dat er ook die onmiddellijk effect is dat die mensen ook gearresteerd worden. Maar wij stellen die norm. Dit is onze beschaving. Daar gaat het in feite over. En het blijft niet zonder consequenties. Poetin kan al niet meer reizen. Hij gaat heel voorzichtig om met zijn buitenlandse reizen. Dat is één van de dingen. En dat zal ook voor zijn mensen onder zijn bemiddeld zijn. Die moeten gaan oppassen. Ze weten dat ze mogelijk vervolgd kunnen worden. Een ander effect is dat het duidelijk zichtbaar wordt dat er iets als internationaal strafrecht is. Er zijn regels die kunnen voor het internationaal strafhof gebruikt worden. Maar die kunnen landen ook zelf gebruiken. Ook Nederland, Duitsland, Polen, Oekraïne, die kunnen allemaal individuen die uit Rusland komen en die zich mogelijk schuldig gemaakt hebben, kunnen die ook vervolgen. En elke zaak die voor het internationaal strafhof komt, en dat zijn er wel niet zoveel geweest, maar daarin wordt heel diepgaand de regels die overtreden zijn uitgezocht. En dat geeft elke keer weer meer informatie over wat nu wel mag en wat niet mag in een oorlog. En dat maakt het mogelijk om dat strafhof toch effect te laten hebben. Ja, toch effect te laten hebben. En dat formuleert u natuurlijk ook zo, omdat er, Lammert, ook veel kritiek is juist op de effectiviteit van het strafhof. Ja, want het signaal is misschien inderdaad belangrijker. Want in de 20 jaar dat het strafhof bestaat zijn er maar 10 mensen veroordeeld. En intussen kost het hof dit jaar bijvoorbeeld bijna 170 miljoen euro. Ja. Wat zegt u als u dat hoort? Als mensen zeggen, ja, het kost wel heel veel geld. En wie heb je nou eigenlijk veroordeeld? De vraag is of dat heel veel geld is. Het kost elke lidstaat van het Hof 1 miljoen. Daarmee proberen we voor de wereld, voor de toekomst, een systeem te creëren waarin dit soort misdrijven niet onbestraft blijven. Heel lang bleven dit soort misdrijven onbestraft. Of werden ze alleen bestraft door de overwinnaars. Denk aan het Nuremberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog. Maar nu is het zo dat mensen bestraft kunnen. En dat geldt niet alleen voor Poetin in Oekraïne. Dat geldt ook, het is ook een waarschuwing aan de grote landen, zelfs tegen de Verenigde Staten loopt nu onderzoek in dat internationaal strafhof over wat door de Verenigde Staten in Afghanistan is gedaan. Er maar ligt de Verenigde Staten Israël, daar dan wakker van? Liggen ze daar dan wakker van? Nou, ik denk dat Biden wel gewoon goed slaapt. Maar ze liggen er wel wakker van, want het is wel een bedreiging. Ze moeten zich daarmee bezighouden en ze moeten zich ertoe verhouden. Ze moeten zich verdedigen voor het feit dat ze mogelijk vervolgd worden voor oorlogsmisdrijven. De regels van het oorlogsrecht, die hebben ze onderschreven. Daar staan ze achter. Maar op het moment dat er dan gezegd wordt, jullie hebben ze overtreden en we gaan nu degene die daar schuldig aan zijn vervolgen, dan geven ze niet thuis. Dus voor die grote landen die niet meedoen, is het wel een signaal, je hebt je te verdedigen. Waarom verwacht je wel dat Afrikaanse landen of kleine landen die zich daar wel aan houden? Ja. En wij hoeven ons, of wij, Amerika, hoeven ons daar niet aan te houden. Dat is dat wordt steeds moeilijker uitlegbaar. En het is een lang proces. Ja. Het zou wel helpen als Amerika mee ging doen. Zeker. Zijn ze nog op de een of andere manier over de streep te trekken? Amerika is op zich best wel dichtbij betrokken. Ze hebben ook zelf meegewerkt heel erg aan de oprichting van dat hof. Maar op een gegeven moment is er gezegd, nee, we gaan toch niet meedoen. Want er is geen garantie dat het niet ingezet kan worden tegen Amerikaanse soldaten of commandanten.